Нарешті прибилися до полкової канцелярії. «Хто тут мене кликав?» Як до давнього свого знайомого звернувся дід Петро до полкового писаря. «Заведіть його до полковника, а він з ним побалакає. Ходять тут усякі», – буркнув писар, навіть не глянувши в обличчя старому. Поведіть. Ти ж передав гетьману?» «Гетьману, питаю, передав?» – не рушав дід Петро з місця. «До полковника сказано, тебе вже теж призначили. Обирати одмовилися. Видно, видно. Піду до полковника, я йому все скажу». Полковник був злий і неприступний. Мало того, що ледве-неледве уладнав свою справу, а тут іще син з Петербурга не повернувся. Правда, слідом за Пантелеймоном поїхав і сват Григорій Скоруппа. «Щось та виїздять». «Петро Тур прийшов», – доповіли полковникові. «Який ще Тур?» «Папір від гетьмана». Полковник згадав і папіри бджоли. Кивнув. І от Петро Тур, сивий, столітній дід, із сучкуватою патерицею в руках, стоїть перед полковником. «Досі ще уклонятися не навчився», – процідив. Полковнику. «Сідай, а то впадеш». «Нічого, постою. Ось вік стою, сідати ніколи». Блимнув сивими очима кого черево. Божичу це здалося здущанням. «Тобі на що воля? В корсту?» «Вільному й вмирати легше. Дітям козацької волі шукаю, бронопільчанам, вони спорядили мене, а я і так доживу, «Не буде ні тобі, ні дітям твоїм ніякої волі. Укази гетьманські знаєш?» «Укази то не для козаків, «Перестань гекать! Чи не той ти Тур, що її імператорській величності супліку подавав?» «Я свого доминався. Вернула пасіку цариця-матушка, спасибі. А то прийшли, як гицлі, тягнуть. А волі, правда, не вернула». «Хто гицель?» – схопився з крісла полковник. «Оті, що по дуби мої приходили. То я їх прислав. Ти? А зась тобі на чуже?» Дід Петро підступив до полковника, дивився прямо в очі, стукав грилигою по підлозі. «Зась, кажу, на чуже, я по свої послав, ти украв у мене дуби». Дід Петро довго видобувався на слово, шкрябав язиком у роті, нарешті плюнув прямо у писок полковника. Божич спаленів. «Ей, там!» – загорлав, отпльовуючись. «Заверіть його!» Вбігло двоє. «У пушкарню 10 батогів! Воля йому потрібна! Козацтво, свиня!» Дівчата бачили, як вивели попід руки діда Петра. Надбігли. «Що з вами, дідусю?» «Зараз, Ганко, буде воля, ось зараз!» Це було сказано таким відчайним голосом, що Ганка, нерозуміючи, глянула на Степаниду, шукаючи захистку. Пушкарня від полкової канцелярії недалеко. Один з козаків відчинив двері, укинув туди діда Петра і зайшов сам. Дівчата призирнулися, щоб то мало означати, принишкли, позатикали вухами щілини. «Ото, ану я!» – чути з пушкарні. «Не дуже розмахуся, старий, теж звідти». «Про що вони?» – питає Степанида в Ганки. «Лясь!» За дверима. «Раз!» – чують дівчата. «Що вони там роблять?» – скрикує Ганка. «Де вже б'ють?» «Якби били, кричав би!» «9!» – вилітає з пушкарні слово. «Послухай, чи дихає?» – чуються слова. «Убили!» – тремтить голосом Степанида. «Живий, дихає!» – заспокоює голос за дверима. «Лясь! 10! Ходім!» Степанида з Ганкою встигли відскочити від дверей, вийшли ті двоє. «Забирайте свого козака», – сказав один. «Живучий», – кинув другий. «Дідусю», – шарпнулася Ганка. Дід Петро лежав на широкій дошці до лічерева, спина його була оголена, пописана канчуками, сльозилися червоними росинками крові. «Кать! тюги, не стрималася Степанида, вона плакала. «Дідусю!» – стала на коліна Ганка. «Дідусю, ви живі?» «Не плач, Ганко. Хай наші вороги плачуть. Горілка там у мене є. Злий на спину, та й упередку вона, еге!» Дід Петро всю дорогу лежав на животі мовчки. Потім попросив покласти його на спину. «Боляче ж вам буде, дідусю!» «Нічого. В небо краще дивитися, аніж у землю. Хто ж це вас, дідусю?» «Полковник Божич, еге! А он які порядки настали!» По небу пливли легенькі, мов пір'їни хмарки, шугали бистрокрилі птахи, щебечували дзвінки під небесся піснями. «Воля!» — намагався не стогнати дід Петро. «Що ви кажете?» — нахилилася Степанида. «Все ти, Степанитко, я, дідусю. Вибач мені, моя дитино, що не хотів тебе брати. Не треба про це. Треба. Ти сердешна, чуйна, гарна пара Данилові буде. Воля. Яка воля? Он там, у небі. Хмарки, птахи літають собі, співають. А Данило не птах. Чуєш? Данило не птах, а літати треба. А зась тобі на чуже. Дідусю! Але старий не озивався. Важко дихав, хапав ротом повітря, холодними краплинами з гарячого чола збігав піт. Води! Налив полковник Божич у срібний келих заморського вина, подав синові й сватові. Полковник радий, вернулися Пантелеймон із Коруппа з Петербурга і не з порожніми руками. «Ну, розказуйте». Скорупа крякнув, поставив келих на стіл, прислухався до ніжного дзвону. «У всьому, свате, граф Гендриков допоміг. Не казав я тобі, а тепер скажу. Попросив я перед від'їздом графа, щоб замовив про тебе перед її імператорською величністю слово. А він не одмовив, дав папір. Я і взяв його з собою. От і... Ну, бувай... Дома давно не був, поїду, ти б завітав до графа, дяку склав. Так я і зроблю, ходи здоровий. Обнялися. Поїхав Скорупа. Полковник Божич ходив по кімнаті, потирав долоня, об долоню руки, був задоволений. Зараз поїдемо до графа Гендрикова, прямо зараз, подаруночок повезем, а коли повернемось... Що? Пахкав люлькою Пантелеймон. Коли повернемось, то таку супліку на ім'я її імператорської величності напишемо. Чорт там буде тошно. На кого? На кого, на кого? На гетьмана. От на кого землі родичам роздає, нікого не питаючись. Бране поле Дарагану відписав. Бране поле, та що ви кажете? Схопився з місця Пантелеймон. Та що чуєш? Поїхали до графа. Це коли вернемося... «З такою людиною водитися не гріх», – говорив радісно збуджений полковник. «Людина слова, сказав, зробив. А чого ж не зробив ти, маючи отаку владу в руках? Імператриця, видно, довіряє йому. Та видно, що так. Ким же це вас призначають? Генеральним підскарбієм чи генеральним хорунжем? Байдуже. Чому ж підскарбієм, по-моєму? Молодець, отгадав батькові думи». На подвір'ї у графа Гендрикова суєта. Чистять коней, миють собак, а моє шанування полковнику запрошую на лови. Ви мені зробите приємність, не поспішайте відмовлятися, все одно змушу. У бране поле поїдемо, власне, не в бране поле, а бранопільські ліси. Запрошую і вас, візьмемо, майоре. Кольнів здалека блиснув заслюзливленим оком, не підійшов, робота, але кивнув головою. Батько з сином обмінялися позирками, раділи один одному, потім обнялися тепло по-дружньому. Чи пам'ятаєш ти, читачу, ту нещасливу годину, коли кримські нападники увірвалися в бране поле, запалили його, ухопили за селом 18-літню Гафійку, одірвавши від серця Петрового, і погнали в полон? Все було давно. Чимало води витекло з Дніпра, багато людей встигло народитися і померти за цей час. Ніхто більше не пам'ятає в селі Гафійки, крім діда Петра. Вона була одиначкою, Богданкою у своїх батьків, і вона їх покинула, хоч і не з власної волі, але покинула. Кілька довгих десятків літ тинялася Гафійка по світах, і в Туреччині, і по інших землях блудила, а забране поле не забувала. Літмо з 5 тому чи й менше прибилася Гафійка до кримських берегів, у той самий город, де її продано в неволю. Вона його одразу впізнала, згадала молодість. Що тримало Гафійку на світі, сама не знала. Очевидно, туга за батьківщиною. Не знала нещасна полонениця, що то є батьківщина. А вона знала рідне село, і це було для неї все. Бране поле, все була її батьківщина. Чи пам'ятаєш ти, читачу, і той день, та і час, як молода татарка Арзула покинула Карпа півтора лиха, як потім шукала його? Шукає вона його досі, але до сього часу знайти не може. І от ці дві жінки, стара і молода, Гафійка і Арзула, зустрілися в Кафі. «Ви звідки, бабцю?» – спитала татарка. «З Браного поля». Знайомство обох жінок кінчилося тим, що обидві вирушили в Бране поле. Одна старша несла ветхий клуночок своїх власних кісток, щоб засіяти ними рідну землю, а друга інше мала на оці. А може і Гафійка згадувала Петра? А таки згадувала. Наразі не два, поки молодша була, а тепер. Ішли жінки довго, дуже довго, бо то не близеня з Кафи до Браного поля добратися. Траплялося, підвозили, а більше пішки. Спочивали по дорозі і далі правилися. Скоро вже доню Бране поле. Як не видно, казала заспокійливо Гафійка, ох, коли б дійти. Сіли біля якоїсь річечки відпочити, водички напитися, сухарців погризти, коні чиїсь паслися. Два хлопці на сіні борюкалися. Чи не б'ються, боронь Боже? Ні, не б'ються, граються. Ех, молодість. До двох подорожанок підійшов кінь зовсім близько. Гафійка бачила, як хлопці перестали дуріти, вище підійшов до коня, осідлав. Гафійка звелася: «Петре!»